Gohan otrzymał zegarek, dzięki któremu może dokonywać transformacji, tak by nikt nie odgadł jego prawdziwej tożsamości. Wychodzę. Do zobaczenia. Wyglądasz super, bracie. Prawda? Poproszę panią Bulmę, by dla ciebie też taki zrobiła. Goten oddaje ci Kinto Una. Zdemaskowany. Nowym bohaterem jest Son Gohan. Dobrze, teraz powinienem dolecieć tam w 12 minut. Nieźle. Teraz mogę spać trochę dłużej. W wyniku tego nasz nowy element energii jest bardzo złożony. Słyszałeś? Wczoraj pokazał się nowy bohater. I to nie był złoty wojownik. Tak, słyszałem. Rozmawiają o mnie. Jego przebranie jest żałosne, ale za to wygląda na silnego. Nazywa się wspaniały Tyreman. Wspaniały Saiyaman. Skąd o tym wiesz? Powiedział mi to ktoś, kto go widział. Myśli pan, że mogę kontynuować? Tak. Tak, tu widzę. Na wschodnim dworcu autobusowym ktoś napadł na autobus. Zrozumiałam, zaraz tam będę. Wychodzę. Powodzenia. Uważaj na siebie. Czemu Widel wybiegła? Widel pomaga bronić sprawiedliwości. W końcu jest córką samego pana szatana, człowieka, który uratował ziemię. Jest silna, więc policja często ją wzywa do pomocy. Ona jest... Powinieneś ją bardziej doceniać. Widel spokojnie pokonałaby nawet mnie. Jest prawie tak samo silna jak pan szatan. Tak jak szatan? Jeśli to prawda, to może mieć kłopoty. Hej ty, idę do toalety. Transformacja. Gdzie jest ten dworzec? Przekazaliśmy okup, który zażądaliście. Teraz uwolnijcie zakładników. Głupcy. Ruszaj! Oh. Nie strzelać. Jeszcze traficie w zakładników. To helikopter panienki Widel. Panienko Widel, liczymy na ciebie. Szefie, nad nami. Tam są. Jest naprawdę dobra. Cholera. Przepraszam, przepraszam, to boli. Czekaj. Uważaj, cholera. Widel wygrywa przez knockout. Mogę prosić o zdjęcie? Autobus. Niemożliwe. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Kim jesteś? Jestem obrońcą sprawiedliwości, który nie wybacza złu. Wspaniały Saiyaman. Było idealnie. Trenowałem ten układ przez 2 godziny. Głupie. To jest ten wspaniały Saiyaman, obrońca sprawiedliwości? Będę leciał. Do zobaczenia, panienko Widel. Skąd on zna moje imię? Dziękujemy. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Gdzie się podział Chibi? Był tu ostatnio 2 dni, kiedy przyszliśmy go odwiedzić. Dopiero co się wykluł, więc nie mógł stąd odlecieć. Ale pary Toto również tutaj nie ma. Dobrze, może poszukamy ich trochę później. Rozumiem. Nie udało się wam go znaleźć? Zastanawiam się, co się stało. W dzisiejszym cyrkowym pokazie zobaczycie małego potwora rysującego uśmiechy. To rzadkie dziecko zostało złapane przez naszego promotora, pana Musukę, parę dni temu, który chętnie zadowoli oczy naszych widzów. To Chibi. Tak chętny, że aż wcale. Jest wystraszony na śmierć. Musieli go złapać, kiedy jego rodziców nie było w pobliżu. Smutno mi z tego powodu. Nie martw się, Goten. Zajmę się tym. To musi być tutaj. Zachowuj się. Chibi, nie bój się. To ja, Gohan. Już dobrze. Chodźmy. Powinniśmy wrócić do twoich rodziców. Okej. Niedobrze, panie Musuka. Ktoś ukradł nam potwora. Że co? To ten złodziej. Aresztujcie go. Nawet jeśli to wspaniały Saiyaman, to nie możemy tak odlecieć. Zwróć nam potwora. Nie oddam. Dobrze, teraz. Jeśli szybko nie wyjdziemy z tego miejsca... Zatrzymaj się, wspaniały Saiyamanie. Nie sądziłam, że taki bohater może okazać się zwykłym złodziejem. Skąd taki pomysł? Oddaj potwora. Jeśli odmówisz, to będę musiała zabrać go siłą. Nigdy nic nie wiadomo. Z łatwością mogę cię pokonać i zdemaskować. Dlaczego akurat teraz musiała być w pobliżu? Co robić? Na co czekasz? Czy nie powinieneś aresztować złodzieja? Nie martw się, Widel sobie poradzi. Przestań proszę. Straciłeś nerwy? Jeśli myślisz, że możesz mnie nie doceniać tylko dlatego, że jestem dziewczyną, to zaraz tego pożałujesz. Chciałabym wiedzieć, kim naprawdę jesteś, ale też poznać twoją prawdziwą siłę. Czekaj. Jesteś naprawdę dobra. Na pewno jesteś silniejsza niż szatan. Przepraszam. Za co? To moja szansa. Chibi, zostaw go. Lepiej martw się o siebie, wspaniały Saiyamenie. Tak, lepiej. Inaczej nie byłoby zabawnie. Chibi. Zamknij się, dziwolągu. Cholera. Potwory. Ognia. Błagam cię, zabierz Chibiego. Im szybciej oddamy im syna, tym szybciej stąd odlecą. Dobrze. Inaczej będziemy mieli kłopoty. Jasne. Nie strzelajcie. Uspokój się, Toto. Oddamy wam Chibiego. Nie musicie się tak złościć. Toto, to ja. Nie pamiętasz mnie? Nie. Chciałeś powiedzieć Gohan, prawda? Widel, puść mnie. Nie ma mowy. Jesteś Son Gohan, prawda? Nie puszczę cię, dopóki się nie dowiem. To nie czas na takie rzeczy. Uważaj, Widel. Przepraszam, Toto. Nie przejmuj się, Chibi. Twój tatuś stracił tylko przytomność. Wspaniały Saiyaman. Resztę zostawiam tobie, Widel. Na razie. Całe szczęście, Chibi. Nie boisz się już latać razem z mamą. Jesteś prawdziwym szczęściarzem. Cieszę się, że nic wam nie jest. Dziękuję, braciszku. Za każdym razem, gdy to oglądam, zachwycam się. Jeśli chcesz zostać mistrzem jak twój tata, musisz ciężko trenować. Światowy turniej sztuk walki brzmi nieźle. Podobno poprzedni mistrz również był bardzo silny. Masz na myśli Son Goku? To tylko jakiś dziwak, który używa sztuczek. Ale jeśli chodzi o prawdziwą siłę, nie mógł się ze mną mierzyć. Gdybyśmy walczyli na poprzednim turnieju, z pewnością bym go pokonał. Son Goku? Liceum Orange Star. Jestem spóźniony. Dzień dobry, Son Gohan. Widel, cześć. Dzięki za wczoraj. To nic takiego. Cieszę się, że nic ci się nie stało. Nie musisz już udawać. Jesteś wspaniałym Sajamenem, Son Gohan. Moje przebranie przecież było idealne. Wiedziałam, że twój głos i sposób mówienia jest podejrzany. Po co w ogóle nosisz ten dziwny strój? Chciałem zdobyć przyjaciół, więc wolałem nie ujawniać mojej prawdziwej mocy. Dlatego przyjaciół? To znaczy, złoty wojownik to też ty, mam rację? Nie. Naprawdę? Naprawdę. Przynajmniej to się nie wydało. Niech będzie. Czy mogę cię prosić, by to pozostało w sekrecie? Myślę, że tak, ale to zależy. Zapisujesz się na Światowy Turniej Sztuk Walki, który odbędzie się za miesiąc? Światowy turniej? Nie słyszałeś o tym? To turniej, który wyłania najsilniejszego. Po dłuższej przerwie mój tata wygrał ostatnim razem, a przed nim był tajemniczy gość imieniem Son Goku. Niestety nigdy go nie widziałam. Macie to samo nazwisko. W dzisiejszych czasach nazwiska są bardzo rzadko używane, więc ten cały Son Goku to twój tata, prawda? Wiesz, ona jest naprawdę uparta. Wiedziałam. Teraz musisz się tam zapisać. Walka między aktualnym mistrzem a synem poprzedniego musi być naprawdę interesująca. Znokautowałeś potwora jednym ciosem, więc sobie poradzisz. Nie, ja podziękuję. Nie mam ochoty. Jeśli się nie zapiszesz, powiem wszystkim, że to ty jesteś wspaniałym Sajamenem. Nie zrobisz tego. Dlaczego? Zapisz się jako Sajamen, wtedy nikt cię nie rozpozna. A może chcesz, bym wszystkim powiedziała? Niech będzie. Więc postanowione. Wszyscy inni są tacy słabi, cieszę się, że będę mieć silnego przeciwnika. I stało się. A właśnie, Son Gohan. Coś jeszcze? Nauczysz mnie, jak się lata? To niesprawiedliwe, że tylko ty to umiesz. Dobrze. Na razie. Nie mogę się doczekać. Nie potrafię jej odmówić. Zamierzasz wziąć udział w najbliższym turnieju? Tak. Co sprawiło, że się na to zdecydowałeś? Mam w klasie dziewczynę, która jest córką pana szatana. Pana szatana? To ten idiota, który kręcił się wam pod nogami podczas walki z celem? Mistrz świata w sztukach walki? Jego córka chodzi z tobą do klasy. Tak, ale mimo wszystko jest bardzo dobra. Zupełnie jak ja. Stara się powstrzymywać złych gości. Niestety po moim głosie i zadrapaniu zorientowała się, że to ja jestem tym superbohaterem. Do tego powiedziała, że jeśli nie wezmę udziału, to mnie zdemaskuje. Jesteś małą niezdarą, jeśli chodzi o te rzeczy, prawda? Może i wyglądasz poważnie, ale nadal bardzo przypominasz swojego ojca. Co teraz? Chcesz, żebym przerobiła twój strój tak, by zmieniał twój głos? Nie chodzi o to. Po prostu na turnieju mocy nie wolno nosić żadnych hełmów, ochraniaczy i innych podobnych rzeczy. Dlatego zastanawiałem się, czy jest coś, czym mógłbym go zastąpić. Nie możecie nosić nic, co redukowałoby wasze obrażenia, tak? To nie problem. Wystarczy tylko to, by nikt cię nie rozpoznał. Rozumiem. A więc wystarczyło tylko coś tak prostego. Co ty myślisz, Trunks? Całkiem niezłe, prawda? Bez komentarza. Mimo wszystko to będzie nudne, bo choćbyś nie wiadomo jak się powstrzymywał, to i tak wygrasz. Nie byłbym tego taki pewien. Ja również mam zamiar wziąć udział w tym waszym śmiesznym turnieju. Kiedyś między naszymi mocami była spora różnica. A jak według ciebie będzie teraz? Gdy ty się leniłeś, ja ciężko trenowałem. Dokładnie. On nawet nie spróbował pójść do pracy. Zupełnie jak twój ojciec. Czy Sajanie w ogóle kiedykolwiek pracowali? Tata i Gohan będą ze sobą walczyć? Super. Ja też będę. Gohan? Tata. To głos taty. Son? Kakarotto. Kto to? Tato, czy to ty? Dawno się nie słyszeliśmy. Jak się czujesz? Chyba mogę powiedzieć, że całkiem nieźle. Pomijając to, że nie żyję. Naprawdę zamierzasz wziąć udział w światowym turnieju? Jeśli poproszę wróżkę Babę, to pozwoli mi wrócić na jeden dzień. Poproszę o dzień, w którym odbędzie się turniej. Gohan i Vegeta, wy też idziecie, prawda? Ja też chcę. Super. Kto to? Już nie mogę się doczekać, Kakarotto. Lepiej się dobrze przygotuj, bo urosłem siłę. Ja też, Vegeta. Do zobaczenia. Widzimy się na turnieju. Świetnie. Zaczyna robić się ciekawie. Pewnie się cieszysz. Musisz powiedzieć o tym swojej mamie, Gotenowi, Kuririnowi i całej reszcie. Tak. Kto to był? Vegeta, musisz też założyć podobny strój, by nikt cię nie rozpoznał. Nie ma mowy. Nie założę tego. Do zobaczenia na turnieju. Lecę wszystkim o tym powiedzieć. Pozdrów ich. Pa, pa. Tata wraca. Naprawdę wraca. Niespodziewanie Goku zdecydował się wrócić. Dziwne zrządzenie losu zmusiło Gohana do uczestnictwa w turnieju. Ale to sprawiło jedynie, że na nowo odrodził się w nim duch walki. Czytał Maciej. Cześć, to ja, Goku. Światowy turniej sztuk walki? Dawno mnie na nim nie było. Jeśli wszyscy tam będą, to ja też muszę. Muszę ciężko trenować. Gohan, obiecałeś, że nauczysz mnie latać. W następnym odcinku Dragon Ball Kai. Gohan nauczycielem. Videl uczy się latać. Jeśli tak dalej pójdzie, to nie będę miał czasu na trening.